Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 lutego, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Polonia locuta causa finita. Odpowiedź na wątpliwości Komisji Europejskiej powinna zakończyć temat praworządności w Polsce, uważa Witold Waszczykowski. Po wypowiedzi prezesa PiSu minister środowiska nie wyklucza możliwości nowelizacji prawa o wycince drzew. Szachy dla niewidomych tworzą studenci z Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Odpowiedź na wątpliwości Komisji Europejskiej powinna zakończyć temat badania praworządności w Polsce przez instytucje europejskie, uważa Witold Waszczykowski. Szef MSZ-u podkreślił w radiowej Trójce, że jedynie wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans z niewiadomych powodów podnosi tę sprawę. Nie ma podstaw do takiego zachowania wobec Polski. Oczekuję, że sprawa zostanie zamknięta. Myśmy wyjaśnili wyczerpująco, co się stało w Polsce, jak została przeprowadzona reforma w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i innych kwestii. Zresztą tak samo uważa wielu polityków. Naprawdę od wielu miesięcy przecież podróżuję po Europie, konsultuję sprawy europejskie i nikt już dawno mnie nie pyta o kwestie polskie. Strona polska przekazała Komisji Europejskiej, że przeprowadzone ostatnio zmiany w funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego są zgodne ze standardami europejskimi dotyczącymi sądownictwa konstytucyjnego. Poinformowano też, że powołanie przez prezydenta nowego prezesa Trybunału i wejście w życie nowych regulacji stworzyło właściwe warunki do tego, by Trybunał normalnie funkcjonował. W komunikacie czytamy również, że w dialogu z Komisją Europejską powinny obowiązywać takie zasady jak obiektywizm, szacunek dla suwerenności, pomocniczości i tożsamości narodowej. Dlatego zdaniem MSZ ostatnie wypowiedzi Fransa Timmermansa, w których nawołuje on inne państwa do stworzenia frontu z Komisją przeciwko Polsce, są jaskrawym przykładem pogwałcenia tych reguł. MSZ apeluje do wiceszefa Komisji Europejskiej o zaprzestanie takich działań. Minister środowiska Jan Szyszko nie wyklucza możliwości nowelizacji prawa dotyczącego wycinki drzew. Prezes PiSu powiedział wczoraj, że przepisy dotyczące wycinki drzew muszą zostać zmienione, ponieważ, jak wytłumaczył, w tym prawie widać lobbing. Pan premier Kaczyński jest człowiekiem, który naprawdę wnikliwie patrzy na sprawy związane z prawem, jak również jest zdecydowanym przeciwnikiem łamania prawa, zdecydowanym przeciwnikiem korupcji i być może, że taki przypadek zaistniał, tym przypadkiem powinna zająć się prokuratura. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. A o ile jest jakaś luka prawna w ustawie, bo być może, że taka jest, to trzeba ją rzeczywiście naprawić. Tak mówił minister rano w Polskim Radiu 24. Ustawa o ochronie przyrody, która reguluje wycinkę drzew i krzewów, weszła w życie na początku roku. Zgodnie z jej zapisami drzewa i krzewy na terenie prywatnym można wycinać bez nadzoru i bez konsekwencji. Za godzinę Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold rozpocznie przesłuchanie byłego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka. W 2011 roku wysłał on pismo do ówczesnego prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta o tym, że spółka może być piramidą finansową. Pismo to nie trafiło jednak do prokuratora, mówi członek komisji poseł Krzysztof Brejza. Ta informacja, która była alertem do prokuratora generalnego, no w przedziwny sposób też na ręce Andrzeja Seremeta nie dotarła. Ona mogła odmienić bieg rzeczy. Bardzo dużo przypadków, zaskakująco dużo. A po południu odbędzie się przesłuchanie Marka Belki, prezesa Narodowego Banku Polskiego w latach 2010-2016, mówi przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman. Proponuję w tym samym dniu na godzinę 15, żeby tutaj nie oczekiwał na nas świadek, wezwanie w charakterze świadka prezesa, byłego prezesa Narodowego Banku Polskiego Marka Belki. Czy jest sprzeciw wobec tego wniosku? Dziękuję bardzo. Spółka Amber Gold powstała w 2009 roku. Pod koniec tego samego roku Komisja Nadzoru Finansowego zgłosiła do gdańskiej prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez tę firmę. 3 lata później spółka ogłosiła likwidację. Okazało się, że oszukała prawie 19 tysięcy osób. Szachy dla niewidomych tworzą studenci z Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. To będzie elektroniczna wersja jednej z najstarszych gier na świecie. A jak będzie wyglądała rozgrywka? Sprawdzał Paweł Pawlica. Teraz niewidomi mają do dyspozycji szachy przystosowane do ich potrzeb, ale za każdym razem muszą manualnie sprawdzać, co zmieniło się na planszy, dotykając figur i specjalnej szachownicy z wypustkami. Studenci z Krakowa stwierdzili, że to rozwiązanie jest zbyt prymitywne i tworzą specjalną magnetyczną planszę i figury naszpikowane elektroniką. Kiedy gracz przesunie na przykład wieżę, przeciwnik usłyszy komunikat. Wieża zmieniła położenie z H7 na H2. Mówi Mateusz Chmiel, współtwórca nietypowych szachów. I przeciwnik od razu ma komunikat, wie, co się zmieniło na planszy, więc może zastanawiać się nad kolejnym swoim ruchem, nie tracąc czasu na sprawdzanie, co się tam zmieniło, bo przecież ucieka mu czas. Studenci wydrukowali figurki w drukarce trójwymiarowej. Teraz pracują nad elektroniką. Ich pomysł zdobył uznanie w konkursie zorganizowanym przez Ligę Odpowiedzialnego Biznesu na najlepszy prospołeczny projekt. Dostali 5000 zł na dokończenie prototypu. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport. Krzysztof Łoniewski. W Lidze Mistrzów tej piłkarskiej będzie tylko ciekawiej. Dziś kolejne mecze 1/8 finału. Nie tylko nas, dużo bardziej interesuje ten na Etihad. Manchester City gra z Monaco i zobaczymy, jak Kamil Glik będzie sobie radził z napastnikami pokroju Sergio Aguero. Guardiola rywali nie lekceważy. Imponuje mi jakość ich gry. Fizyczny, mocny futbol. Obrońcy na skrzydłach idą do przodu. Mają na koncie najwięcej goli w Europie. To nie było łatwe losowanie. Szczególnie, że nie może liczyć na Vincenta Kompaniego. Ten leczy uraz nie do końca sprawny. Jest kliszy. Po drugiej stronie respekt budzi Radamel Falcao. Jest w zabójczej formie, ostrzega dziennik Manchester Evening News. W Ligą 25 spotkań, 19 bramek. Kolumbijczyk teren zna. Spędził nieco czasu w United i w Chelsea, choć w drugiej głównie na ławce. A tymczasem angielskie media zastanawiają się, którą twarz Aguero dziś zobaczymy. Tę z meczu grupowego z Borussią Mönchengladbach, gdy zaliczył hat-tricka, czy też tę z ostatniego meczu FA Cup z Huddersfield, gdzie nie błyszczał, a niebiescy ledwie zremisowali bezbramkową. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Dziś kopią jeszcze w Leverkusen piłkarze Bayeru i Atletico Madryt. W Lotto Ekstraklasie kopali w Lubinie. Zagłębie po nudnawym spotkaniu 1-0 wygrało z Arką i to po golu z problematycznego rzutu karnego. Lubin po tej wygranej 5 w tabeli, Arka na miejscu 10 prowadzi Lechia. To u nas, a w Serbii nie po raz pierwszy zresztą doszło do wynaturzeń rasistowskich. Podczas derbów Belgradu kibice ekipy Rat lżyli ciemnoskórego zawodnika Partizanu Evertona Luiza. Konsekwentnie robili to przez całe spotkanie. Jakby tego było mało, wywiesili też rasistowskie transparenty. Brazylijczyk kończył spotkanie ze łzami w oczach, przytulany i pocieszany przez kolegów z drużyny. Ci starli się nawet w obronie Luiza z piłkarzami rywali. Serbska federacja w tej sytuacji podjęła jedyną słuszną decyzję. Zamknęła stadion Radu do odwołania. Takie ekscesy na turniejach tenisowych na szczęście nie do pomyślenia. Wczesnym popołudniem na kort powinna wyjść Agnieszka Radwańska i zagrać swoje pierwsze spotkanie w świetnie opłacanym turnieju WTA w Dubaju. Polka spotka się z Belgijką Elis Mertens i dobrze byłoby, gdyby zaczęła wreszcie wygrywać, bo ze zwycięstwami ostatnio w jej przypadku krucho. Podobnie sprawy mają się z Magdą Linet. Znów szybko pożegnała się z dalszą rywalizacją, tym razem w Budapeszcie. W trzech setach w pierwszej rundzie uległa Czeszce Lucie Szafarzowej. I to tyle o sporcie o poranku. Kolejny serwis po 17. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Wtorek pochmurny i deszczowy. W rejonach podgórskich może padać deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Na termometrach 5 stopni w Suwałkach i Zakopanem, 6 w Gdańsku, Łodzi i Rzeszowie, 7 w Warszawie, Poznaniu i Katowicach, 8 w Gorzowie i Zielonej Górze, a we Wrocławiu dziś 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zwykle syropy są tylko na kaszel suchy albo tylko na mokry. Wyjątkiem jest Herbapekt. Skuteczny zarówno w kaszlu suchym, jak i w mokrym. Dlatego Herbapekt to pewność, że stosujesz właściwy lek na swój kaszel. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych suchy kaszel, utrudnione odchrztuszanie, przeciwwskazania, nadwrażliwość na składniki leku, astma, nie stosować u dzieci, które chorowały na krup, Aflowarm. U niektórych osób zasypianie trwa długo. Znasz to? Sięgnij po suplement diety Tonaxinum Melatonina Spray. Tonaxinum Melatonina Spray to nowość. Pierwsza w Polsce melatonina w postaci nanoemulsji podawana bezpośrednio do ust. Wygodna i szybka aplikacja do stosowania na krótko przed snem. Melatonina pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie, nieuzależnie. Tonaxinum Melatonina Spray. Dobranoc. Spray na noc. Oświadczenia zdrowotne i warunki użycia dla suplementu diety dostępne na tonaxinum.pl. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Czy rozwiązaniem na kaszel dla dzieci może być lizak? Podaję dzieciom lizaki Naturcept Gardło, ale o lizakach na kaszel nie słyszałam. To bardzo dobry pomysł, ale czegoś takiego chyba nie ma. A co na to lekarz? W aptekach dostępne są nowe lizaki Naturcept Kaszel. To bardzo dobre rozwiązanie dla dzieci. Wyrób medyczny Naturcept Lizaki łagodzą kaszel, zmniejszają jego częstotliwość i ułatwiają odkrztuszanie. I bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept. Pysznie smakują, dzieci kurują.

Bring me the cold wind. Bring me the snowfall. Bring me the cold wind. Bring me the winter. Kwadrans po 9 zespół New Model Army. O 9.30 w do południa informator ekonomiczny. Dzieci wiedzą lepiej dziś o czymś, co mnie też interesuje, czyli co to jest broda. Katarzyna Stoparczyk przed 10. Nasza płyta tygodnia, Amy McDonald and the Stars. Zaraz po 10 fajny film Ryszarda Jawińskiego, 10.45. I przed samą 11 Henryk Sytner i medal dla każdego. Pożegnaliśmy zimę, witamy wiosnę. Thank you. 21 minut po 9. Już ktoś się upomina w mailu o obiecane wczoraj jezioro Łabędzie. Do 12 chyba damy radę. Lista.osobista@polskieradio.pl. Mark Knopfler. Has fallen from the carousel. They say one day it could come back to you. Exactly when nobody can tell. In the terminal of tribute, you've been faking it so long. Now you don't. So long. 27 minut po 9, za chwilę informator ekonomiczny Arkadiusz Ekiert i jego gość. Autopromocja. Królowa Adriatyku, miasto masek, kanałów i mostów. Wenecja, jeden z architektonicznych cudów świata. Cudów zagrożonych przez wdzierające się morskie fale i turystów. Czy miasto na wodzie przetrwa? Sprawdzimy to. Zapytamy też, co zrobić, by zostać gondolierem i jaką maskę założyć na sławny wenecki karnawał. Trójka. Jesteśmy połączeni. Na relacje z Wenecji zapraszam w środę w porannym i popołudniowym wydaniu. Zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Autopromocja. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji jest PZU. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak z Polityki i Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Panie Adamie, aż 22 miliardy złotych pozyskał w styczniu fiskus z VAT-u. To 1/4 więcej niż rok temu. Powód ku radości. Tak, rzeczywiście troszeczkę się poprawiła ściągalność VAT-u, bo mieliśmy takie wahanie. Co prawda pamiętajmy o tym, że było mówione w zeszłym roku, że zostanie tak zaostrzone prawo i rzeczywiście zostało zaostrzone i takie zostaną wprowadzone metody, tak powiem, pilnowania, uszczelniania systemu podatkowego, że będzie taka tajemnicza czarna liczba złotych, miliardów złotych, które podobno wyciekają z polskiego systemu podatkowego poprzez oszustwa VAT-owskie, będzie ograniczona. W zeszłym roku udało się to zrobić w bardzo niewielkim stopniu, bo pod koniec były roku okazało się, że fiskus zaczął wypłacać zaległy VAT. W tym roku znowu mamy taką sytuację rzeczywiście, że te wpływy VAT-owskie rosną. No, Też nie tylko VAT-owskie, bo w ogóle poprawiła się ściągalność podatków w Polsce. Oby tak było, bo mamy taką sytuację, że jednak to wszystko buja się. To znaczy rzeczywiście, że jest tak, że często właśnie, zwłaszcza w kwestiach VAT-owskich, które wiadomo, ten VAT jest pobierany, a potem zwracany, często fiskus pewne pieniądze, że tak powiem, wstrzymuje pewne płatności, wtedy się robi jakby taka górka i może mówimy, że jest sukces, potem się nagle okazuje, że firmy jednak skutecznie dochodzą tych zwrotów, wtedy te pieniądze znowu są wypłacane. No oby ten system podatkowy został uszczelniony, on ma na różnych poziomach został zmieniony i organizacyjnych, i przepisów, i nawet takich bardzo ostrych, łącznie z 25-letnim wyrokiem za oszustwa właśnie w fakturach VAT-owskich, więc zrobiono wiele, zobaczymy jakie będą efekty. No i okazuje się, że ozusowanie umów zleceń daje zaskakujące efekty. Do kasy ZUS-u wpływa miesięcznie dodatkowo z tego powodu 80 milionów złotych. To 3 razy więcej niż szacował poprzedni rząd Donalda Tuska. Ten rząd zapowiada jeszcze dodatkowo składkowanie umów o dzieło, więc będzie jeszcze więcej wpływów. Tak, i to jest, no oczywiście, no każda złotówka, która powiększa fundusz ZUS-u, który jak wiadomo w tej chwili ma, że tak powiem, każda masę. Każda złotówka na wagę złota. Tak, bo jednak tych wypłat jest coraz więcej z rozmaitych powodów i będzie więcej, zwłaszcza w październiku, kiedy zostanie zmieniony wiek emerytalny. No mamy sytuację ZUS-u dosyć trudną i ona będzie coraz trudniejsza, więc jeżeli się udaje uzyskiwać nowe wpływy, to dobrze. No te słynne umowy śmieciowe, no to jest taki zawsze trudny temat. Pytanie, na ile rzeczywiście te zadziałał ten mechanizm uszczelniający i te ozusowanie tych umów jest skuteczne i czy przedsiębiorcy znów nie wymyślą jakiegoś patentu, żeby to obejść, ale oczywiście no jest to z korzyścią również dla tych, którzy te pieniądze, może to dla nich jest dzisiaj bolesne, ale w przyszłości jednak to, że będą jakieś mogli liczyć na świadczenia, no to jest nie do pominięcia argument. Taki podatkowy nam się zrobił dzisiaj informator ekonomiczny, bo wspomniał pan o przedsiębiorcach, którzy być może znajdą jakiś powód na to, żeby nie płacić podatku. Tymczasem coraz więcej etatowych pracowników, uwaga, dostrzega możliwość odzyskania nadpłaconego podatku w jakiś sposób. No, wystarczy udowodnić nawet 5 lat wstecz, że było się na przykład twórcą i należy się w związku z tym 50% odliczenie kosztów uzyskania przychodów. No i tutaj to pojęcie twórcy jest takie dość ciekawe, bo to może dotyczyć na przykład kogoś, kto wymyślił jakąś strategię, albo informatyka, który napisał program komputerowy. I już jest twórcą i już można właśnie tutaj podlegać temu 50% odliczeniu kosztów. Tak, rzeczywiście mamy taką sytuację, że było kilka orzeczeń sądów, w których uznano takie prawa wstecz osób, które się upominały o zwrot podatku, ponieważ uważały, że jako autorzy mają właśnie, jako twórcy mają pewne prawa. To jest historia, która się ciągnie już od wielu lat. To znaczy jest rzeczywiście w przepisach PIT-owskich taki zapis dotyczący tych kosztów uzyskania przychodu dla twórców. Z tym się zawsze wiązały jakieś niesłychane emocje, bo to z jednej strony no, uważano, że to są naturalne jakby prawa ludzi, którzy prowadzą jakąś samodzielną działalność i twórczą i mają z tego powodu wydatki, a również zaczęto poszerzać tę grupę osób o rozmaite kwestie no, dyskusyjne. No właśnie nagle się okazało, że właśnie każdy cokolwiek by nie robił, no to coś tworzy, no bo właściwie dlaczego no tak. Nie? No i w związku z czym jako twórca to w związku z czym zaczęło się wtedy przykręcanie tych interpretacji, ale ciągle ja mam wrażenie, że to jest jakaś sytuacja, bo te osoby, które będą występowały o ten zwrot, na pewno spotkają się z jakąś reakcją fiskusa, który wiadomo nie lubi zwracać pieniędzy i no i będą musiały to udowodnić jakimś, nie wiem, to mogą być dosyć trudne sprawy, no ale jeżeli się komuś uda, że udowodni, to gratuluję. To jego. Tak. No pewnie panie Adamie przyjechał dziś do studia spalinowym autobusem, ale uwaga, za 5 lat będzie to być może trudne, bo po polskich miastach będzie już jeździło 1000 elektrycznych autobusów. Nawiązuje do wczorajszej umowy, która została podpisana, dotycząca tak zwanej elektromobilności. Tak, rzeczywiście, jeżdżę komunikacją miejską, a przyjechałem autobusem spalinowym, chociaż prawdopodobnie, bo ponieważ jeżdżę tak zwanym traktem królewskim, na którym jeżdżą już autobusy elektryczne, hybrydowe, więc albo ich nie nawet elektryczne. Mamy Warszawę. Warszawa jest miastem, w którym jest najwięcej autobusów elektrycznych, także mamy zelektryfikowany ten transport autobusowy już w jakimś stopniu, niewielkim, ale jednak już dostrzegalnym. Natomiast oczywiście, jeżeli mówimy o kwestii w ogóle tej elektromobilności i tego planu Morawieckiego, który tak zakłada to, ten element jako taki istotny, no to oczywiście jest problem z rozmaitymi kwestiami dotyczącymi całej tej infrastruktury i kosztów związanych z tym, więc oczywiście autobusy są pierwsze i w ogóle komunikacja jest do elektryfikacji, bo samochody osobowe, o których się mówi, o tym milionie, to można zapomnieć. To jest absolutna fantazja. No, mówiliśmy natomiast o tym sporo wczoraj też. No. Natomiast autobusy oczywiście tak, infrastruktura do ładowania autobusów i tak dalej, jeżeli to będzie wspierane, jeżeli polscy producenci, którzy już są i produkują takie autobusy, będą rozwijali, no to być może to będzie jakaś nasza specjalizacja, bo mówię, autobus, samochody to jest w ogóle sprawa dosyć mglista. No to a propos komunikacji, w światowym rankingu najbardziej zakorkowanych miast niechlubne piąte miejsce, uwaga, zajęła nie Warszawa, panie redaktorze, Łódź. Nie, no Warszawa nie miała właściwie prawa, bo jednak jak ktoś jeździ po świecie, to widział zakorkowane naprawdę miasta. Warszawa nie jest z miastem specjalnie zakorkowanym. Ale Łódź jest na piątym miejscu. Bijemy na głowę Moskwę, Londyn, Paryż, a najbardziej zakorkowanym miastem na świecie jest Mexico City. No to a Mexico City to wierzę, natomiast co do innych miast, oczywiście Meksyk, Paryż, Moskwa. Jak ktoś nie wierzy, to proszę zerknąć do internetu. TomTom Traffic Index 2017. Tak, ale ja już pamiętam te rankingi tego, bo to jest rzeczywiście taki system nawigacji, który również bada tam właśnie... Monitoruje ruch na bieżąco. Monitoruje ruch, ale to wszystko zależy od kwestii granic miasta, bo tam się nagle okazuje, że jeżeli miasto jest... A to chce pan bronić Łódź, że nie jest najbardziej... Nie, to znaczy uważam, że Łódź jest oczywiście miastem, który ma swoje problemy komunikacyjne, ale włączanie go do czołówki zakorkowanych miast świata... Lekka przesada. Jest lekką przesadą. Adam Grzeszak, Arkadiusz Rzekiel, dziękujemy bardzo, do usłyszenia. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji jest PZU. New Order. Za 17 minut będzie 10. Pierwsze dziś zaproszenia. Koncert Emigra, Symfonia bez końca, skomponowana przez Jana A.P. Kaczmarka. 25 dzień lutego o 19 w hali widowiskowej Gdynia Arena. Prosimy zadzwonić teraz do Sylwii Hej, 22 i 7 trójek. You're gonna lose that yes, girl. Yes, yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes, you're gonna girl. Lose that girl. If you don't take her out tonight, she's gonna change she's her mind. She's gonna change her mind. And I will take her out tonight, and I will treat her I'm kind. I'm gonna treat her kind. You're gonna lose that yes, girl. Yes, she's gonna lose that girl. You're gonna lose. If you don't treat her right, my friend, you're gonna find her you're gone. Gonna find her gone. 'Cause I will treat her right, and then you'll be the lonely you're one. Not the only one. You're gonna lose that yes, girl. Yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes, you're gonna that lose girl. That girl. You're gonna lose. Yes, yes, you're gonna lose that girl. I'll make a point of taking her away from you. What you do, yeah. The way you treat her, what else can I do? Taking her away from you. Watch what you do, yeah. The way you treat her, what else can I do? If you don't take her out tonight, she's gonna change she's her mind. She's gonna change her mind. And I will take her out tonight, and I will treat her I'm kind. I'm gonna treat her kind. You're gonna lose that yes, girl. Yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Rok 65, zupełnie inne stereo i wspaniałe bongosy w prawym kanale. U mnie w prawej słuchawce. Teraz Katarzyna Stoparczyk i dzieci wiedzą lepiej. Co to jest broda? Dzieci wiedzą lepiej. Co to jest broda? To jest broda. Tutaj mam tutaj na tutaj. Ale gdzie? No tu, na dębie, tu. Gdzie? Tu. Jak ktoś ma brody, to nią drapie. A jak nie ma brody, to nie drapie. Ponieważ tak lubią ludzie. Tak, takie człowieki. A po co człowiek nosi brodę? Bo się ukrywają przed policją. To jest taki złodziej, on jest taki krwny. Kradnie wszystko, co nie trzeba. Tak. I on to robi zaszłe. A kto nosi brodę? Kobiety czy mężczyźni? Mężczyźni, a nie kobiety. Dziewczynka nie ma brody, bo ona jest przecież ona jest dziewczynką. A dziewczynka to nie jest chłopiec. Bo ona nie ma susiaka i nie ma brody. Jest. A babcia nie jest dziewczynka. Jest, bo ona jest dziewczynka, tylko ona jest stara. Stara dziewczynka też ma brodę. Nie ma. Ma. Ona ma długie włosy i dwa cycki, tak jak ja. A czy broda jest ładna? Nie. Bo ona jest taka nieładna, że ona drapie. I troska śmieci. Co robi? Śmieci. Musimy nią brać. Plalce. Ale jak? No tak. Nie brałaś brody? No nie. Nie. I czystutka. Jak owieczka taka pusysta. A kto nosi wąsy? Moja mama ma pod pachą, wiesz? Moje też. A mój tata tego nie ma. Tylko na gębie. A może jakoś ładniej można powiedzieć? No gęba. Mój tata też wygląda na kująco, jak jest ma kolce. A kto to jest hipster? Tata jest od... Które śpiewa. Śpiewa? Co śpiewa? Mam tę moc, mam tę moc. Wszystko wiem. A skąd to wiesz? Z rozumku, ponieważ jestem dziewczynka. A kto nosi brodę? Mikołaj i facety. I mam szczytny test, bo trochę są jak małpy. Jest mój tata. A fajnie jest mieć brodę? Zaltujesz sobie. Nie. Zaltujesz chyba sobie. Kiedy Joszko gra cały Boży Świat, w zdumieniu go słucha. Gdy Joszko gra, gdy na drumli gra, gdy na liściu gra, od serca do ucha. Czule jak nikt, dobry Bóg dał mu talent, a resztę wygrał Joszko sam. Tyle jasnych nut, tyle ciemnych nut i tyle muzyki. Dokoła nas tyle złotych strun, tyle srebrnych strun i dźwięków zaklętych. W wiolin i bas czasem Bóg daje talent, a resztę musisz wygrać. Niech zegary śnią o trzy ślady łez, oby już światu nie i biegnę na łąkę, gdzie Joszko gra, by zaśpiewać z nim, znaleźć czuły rym do jego muzyki. Serdeczny rym, dobry Bóg daje talent, a reszty każdy szuka. Niech zegary śpią o trzy ślady łez, oby Joszko. Nie co to jest broda, tylko kto to jest broda. Anna Maria Jopek, trochę na temat. Bilety na symfonię Jana Pekaczmarka już rozdane. And the air went thinner, and it tired to the